Stacji Polskiego Radia, środa, 8 marca, jest 22. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. O gotowości Polski do przekazania Ukrainie myśliwców MiG-29 mówił w wywiadzie dla CNN prezydent Andrzej Duda. To atak na wolność słowa, powiedział podczas sejmowej debaty nad projektem likwidacji TVP Info poseł Marek Suski. Agora ma przeprosić siostry prałata Henryka Jankowskiego za naruszenie ich dóbr osobistych oraz usunąć nierzetelny reportaż. Polska jest gotowa przekazać Ukrainie swoje samoloty myśliwskie MiG-29 w ramach międzynarodowej koalicji, powiedział w wywiadzie dla CNN prezydent Andrzej Duda. Jak zaznaczył, ukraińskie lotnictwo będzie chciało dążyć do standardów NATO i otrzymać samoloty F-16. Odpowiadając na pytanie o doniesienia medialne, według których to Ukraińcy stali za zniszczeniem gazociągów Nord Stream, prezydent Andrzej Duda wyraził nadzieję, że sprawców wskaże śledztwo. Dodał jednak, że zniszczenie gazociągów Nord Stream 2 i 1 jest korzystne dla Europy, gdyż Rosja używała Gazpromu jako narzędzia, aby zdominować Europę i uczynić ją zależną od siebie. O przedłużeniu inicjatywy zbożowej rozmawiali w Kijowie sekretarz generalny ONZ i prezydent Ukrainy. Umowa między Ukrainą a Rosją, pozwalająca na eksport ukraińskiej żywności przez kontrolowane przez Rosjan Morze Czarne, wynegocjowana została przy mediacji ONZ i Turcji. Przedłużenie terminu inicjatywy zbożowej jest bardzo ważne, podkreślał po spotkaniu z ukraińskim prezydentem Antonio Guterres. Jak mówił, dzięki inicjatywie udało się wyeksportować z Ukrainy 23 miliony ton ziarna. O potrzebie dalszego utrzymania korytarzy do żeglugi na Morzu Czarnym mówił też prezydent Zełenski. Zgodziliśmy się, że przedłużenie czarnomorskiej inicjatywy zbożowej po 18 marca jest krytycznie potrzebne dla całego świata. Inicjatywa daje gwarancję światowego bezpieczeństwa żywnościowego. Umowa zbożowa podpisana była w lipcu zeszłego roku oddzielnie z Rosją i Ukrainą przez ONZ i Turcję. Inicjatywa przerwała okres rosyjskiej blokady ukraińskich portów na Morzu Czarnym, przez które do pełnowymiarowej agresji prowadzona była większość ukraińskiego eksportu żywności. Paweł Buszko, Polskie Radio. Publiczne radio i telewizja są jedynymi mediami w Polsce, które mówią prawdę, powiedział w Sejmie podczas pierwszego czytania przygotowanego przez Platformę Obywatelską projektu ustawy dotyczącego likwidacji TVP Info poseł Prawa i Sprawiedliwości Marek Suski. Jak zaznaczył, jest to atak na wolność słowa. I prawa do informacji obywateli, tak, bo ta telewizja i radio publiczne dzisiaj są jedynym głównym przekaźnikiem prawdy, która was kłuje w oczy. Prawdy. I tej prawdy nie jesteście w stanie znieść, dlatego mówicie, że trzeba tą telewizję zlikwidować. Zdaniem szefa Rady Programowej Polskiego Radia, autorzy projektu ustawy chcą przejąć telewizję publiczną po ewentualnej wygranej w wyborach parlamentarnych. Przejęcie telewizji publicznej z pewnością by się skończyło tym, że wrócą różni ludzie do tej telewizji i będą kłamać tak, jak kłamali, kiedy wy żeście rządzili, że tej telewizji nie można było słuchać. Projekt formalnie trafił do Sejmu jako obywatelski. Z inicjatywą jego przygotowania wystąpił w 2020 roku w czasie kampanii prezydenckiej prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Gdański sąd częściowo uwzględnił roszczenie sióstr prałata Henryka Jankowskiego o naruszenie ich dóbr osobistych przez koncern Agora, wydawcę Gazety Wyborczej. Sprawa dotyczy reportażu pod tytułem Sekret Świętej Brygidy, dlaczego Kościół przez lata pozwalał księdzu Jankowskiemu wykorzystywać dzieci, opublikowanego w dużym formacie w lutym 2019 roku. Sąd nakazał publikację przeprosin w dużym formacie i na głównej stronie internetowej magazynu. W ocenie sądu reportaż nieżyjącej już Bożeny Aksamit wskutek niedochowania szczególnej staranności i rzetelności stanowił próbę obarczenia prałata Henryka Jankowskiego odpowiedzialnością za samobójczą śmierć 16-letniego dziecka. To narusza dobra osobiste bliskich księdza, czyli prawo do dobrej i prawdziwej pamięci o zmarłym. Siostry księdza Jankowskiego domagały się przeprosin na łamach papierowego dodatku do Gazety Wyborczej oraz na stronie internetowej portalu wyborcza.pl, gdzie ukazał się ten sam materiał. Rada Polityki Pieniężnej utrzymała stopy procentowe na dotychczasowym poziomie. Ta decyzja nie jest zaskoczeniem, powiedziała główna ekonomistka Banku Pocztowego Monika Kurtek. Nikt nie spodziewał się zmian poziomu stóp po dzisiejszym posiedzeniu. Rada zapoznała się z najnowszymi prognozami Narodowego Banku Polskiego dotyczącymi inflacji i PKB. Te prognozy na pewno zostały zrewidowane. W przypadku inflacji najprawdopodobniej w dół, w związku z tym, że odczyty wskaźnika za listopad, grudzień były niższe od oczekiwań rynkowych i to miało na pewno wpływ na ścieżkę inflacji. Jednocześnie mogły zostać podwyższone prognozy dotyczące tempa wzrostu gospodarczego. Decyzja Rady Polityki Pieniężnej oznacza, że podstawowa stopa procentowa Narodowego Banku Polskiego nadal wynosi 6,75%. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Synoptycy ostrzegają przed oblodzeniem dróg na obszarach województw lubuskiego, wielkopolskiego, łódzkiego, kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego, podlaskiego i lubelskiego. IMGW prognozuje zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po padach deszczu, deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu. Jutro sporo chmur, na termometrach na południu od 5 do 11 stopni, gdzie indziej od 1 do 4. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. 1,5% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT za 2022 rok jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronie Narodowego Instytutu Wolności. NIF.gov.pl w zakładce OPP. 1,5% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 5, a prawie 6 minut po godzinie 22. Dobry wieczór, Łukasz Szwed. Witam Państwa. Wieczór w Trójce. Za chwilę zaproszę Państwa na reportaż o jednej z najważniejszych postaci polskiej sceny teatralnej. Następnie w Trójce Literackiej spotkamy się z Katarzyną Kobylarczyk, autorką książki o kobietach Nowej Huty. A jako, że dziś obchodzimy Dzień Kobiet, to temat wydaje się jak najbardziej na miejscu. A na zakończenie dzisiejszej audycji kolejny odcinek serialu radiowego Swoją Drogą. Reportaż w Trójce. 15 lat temu, 6 marca 2008 roku, zmarł Gustaw Holubek, aktor teatralny i filmowy, reżyser i dyrektor teatrów, a także Gustaw Konrad z historycznej inscenizacji Dziadów Mickiewicza z 1967 roku. To spektakl, wokół którego krążą legendy. Przedstawienie stało się impulsem studenckich protestów i początkiem marca 68. Zapraszam na audycję Urszuli Żółtowskiej-Tomaszewskiej pod tytułem Rola mojego życia. Prikaz był z KC, że na 50-lecie rewolucji każdy teatr ma zrobić coś mocnego. Na co Dejmek, głową odpowiadam za ten cytat, powiedział, to ja im umla, bo używał słów, zrobię dziady. Milczysz! Jam ci do głębi serce otworzył. Ministerstwo Kultury i Sztuki nalegało na Dejmka, żeby przedstawienie odbyło się 7 listopada. Maciej Rejzacher, aktor, opozycjonista, działacz Komitetu Obrony Robotników. Tegoż roku 67, bo to jest 50. rocznica rewolucji październikowej. Dejmek zrobił wszystko, żeby przesunąć datę premiery i przesunął ją na 25 listopada 1967 roku jako Wigilię Śmierci Adama Mickiewicza. Najpierw na scenę wkracza gromada z Kazimierzem Opalińskim jako guślarzem. Przeprowadzał obrzęd dziadów w kaplicy, którą stanowił trójdrzwiowy ołtarz zaprojektowany przez scenografa Andrzeja Stopkę. Guślarz z krzyżem w ręku i na piersiach, z różańcem w dłoni, wygłosili motto do trzeciej części dziadów. Mickiewicz dedykował tę część swym przyjaciołom, którzy zostali zaaresztowani po klęsce powstania listopadowego przez władze carskie. Momentem takim dla mnie też, bo ja byłem oczywiście na tych dziadach na ostatnim przedstawieniu, była inscenizacja wielkiej improwizacji, powiedziana przez Holubka po raz pierwszy w całości. Z tyłu sceny wychodził w ciszy absolutnej i później mówił z takim żarem. Jeżeliś ty kochał świat rodząc, jeśli ku zrodzonemu masz miłość ojcowską, jeżeli serce czule było w liczbie zwierząt, któreś ty w arce zamknął i wyrwał z powodzi, jeśli to serce nie jest potwór, co się rodzi przypadkiem, ale nigdy lat swych nie dochodzi, jeśli pod rządem twoim czułość nie jest bez rząd, jeśli w milion ludzi krzyczących ratunku nie patrzysz, jak w zawiłe zrównanie rachunku. Jeśli miłość jest na co w świecie twym potrzebną i nie jest tylko twoją omyłką liczebną. Milczysz! Potraktowałem to jako rolę swojego życia. Gustaw Holubek, nagranie archiwalne. Ponieważ myślałem o nim znacznie wcześniej, niż dane mi było zagrać. W czasie okupacji już znałem na pamięć cały utwór. Prawie cały. Po wielkiej improwizacji następowała przerwa w przedstawieniu. Ja się udałem do garderoby swojej, pochyliłem się nad lustrem, byłem sam i nagle dostałem kopa, straszliwego kopa, ale takiego, że zdręciło mi kręgosłup w ogóle. Odwracam się Dejmeksowi i powiadam, trzymaj tak dalej. A zakończenie było następujące. Holubek wychodził z tyłu sceny i szedł do proscenium z dwoma żołnierzami, a na rękach miał kajdany. Podchodził wprost do widowni. Widownia krzyczała, żeby mu zdjąć kajdany, których oczywiście mu nie zdejmowano. Kiedy kurtyna poszła w górę, buchnął z widowni pożar. Po prostu pożar. Były okrzyki, niepodległość bez cenzury, chcemy dziadów, Dejmek, Dejmek. I to cała sala tak grzmiała. Siedziałem na bocznym tym dostawianym, że tak powiem, krzesełku i prawie do góry podskakiwałem. Gustaw Holubek. W tym ostatnim partii improwizacji pojawia się patriotyzm. Znaczy jęk nad niesprawiedliwością. No trudno to inaczej nazwać. Ojczyzny. Jak mówi depce was wszyscy poeci, wszyscy mędrcy i prorocy. Ja mistrz wyciągam dłonie, wyciągam aż niebiosa i kładzę me dłonie na gwiazdach. Przedstawienie spotkało się z bardzo ostrą krytyką władz PZPR. Po 4 pierwszych przedstawieniach poinformowano Dejmka, że spektakl może być grany tylko raz w tygodniu. Młodzież może się, że tak powiem, pojawić, ale w ilości 100 osób i płacić musi pełną kwotę za bilet. To jeszcze nie koniec. Przedstawienie dziadów umieszczać w repertuarze jeden raz w tygodniu. B. Nie sprzedawać więcej aniżeli 100 biletów po cenach normalnych dla szkół. C. Odnotowywać w metrykach przedstawień reakcję publiczności. Odezwij się na końcu, bo strzelę przeciw twojej naturze. Jeżeli w gruz nie zburzę, to wstrząsnę całych państw twoich obszarem. Głosem usłysząc z pokolenia w pokolenie, krzyknę, żeś ty nie ojcem świata, ale carem. Czy można zdobyć się na większą nienawiść? 1 grudnia w metryce przedstawienia numer 3 zapisano. Uwagi inspicjenta. Mocne brawa po słowach Konrada, że ty nie ojcem świata, ale carem. Bardzo długie brawa po zakończeniu pierwszego i drugiego aktu. Na koniec kurtyna poszła w górę 11 razy. I wówczas mówiło się o tym, że szczególnie poruszona wystawianiem dziadów była ambasada radziecka i że to interwencja ambasadora radzieckiego przesądziła o zdjęciu dziadów z afisza. Paweł Sasanka, historyk. Biuro Badań Historycznych Instytutu Pamięci Narodowej. Dziś niemal na pewno wiadomo, że to nieprawda, że to jest jeden z elementów marcowej legendy. W tygodniku Stolica numer 51-52 w rubryce Kramik pod syrenką ukazuje się wzmianka pod tytułem Pochwała gościa. Znany pisarz radziecki Arbuzow, który w czasie niedawnej wizyty w Warszawie oglądał przedstawienia w kilku stołecznych teatrach, za najlepszy spektakl uznał Dziady w Teatrze Narodowym. Reżyseria i inscenizacja Kazimierz Dejmek. Krążą legendy, jak pan wie, wokół tego spektaklu, tej roli, w którym momencie pan wskazał na ambasadora rosyjskiego i tak dalej. To są jakieś legendy, to jest nieprawda, tak? No oczywiście, że nieprawda. Tak, nie wiedziałem w ogóle, że jest ambasador na widowni. Z późniejszych relacji wiadomo, że wtedy, kiedy już na przedstawieniu był sam Kliszko i kiedy już krążyły opinie o tym spektaklu, że ambasada jeszcze nie widziała tego spektaklu, a potem otrzymała instrukcję z Moskwy, żeby nie angażować się w tą sprawę i nie zabierać żadnego stanowiska. 21 grudnia Kazimierz Dejmek zostaje wezwany w trybie nagłym na godzinę 15.30 na rozmowę z kierownikiem Wydziału Kultury KCPZPR Wincentym Kraśko. Pod adresem przedstawienia skierowano dwa gniewne zarzuty – antyrosyjskość i antyradzieckość oraz religianstwo. Dejmek udawał oczywiście w dużej mierze, że nie rozumie. Mówił o Mickiewiczu na przykład. Co ten starzec z łupieżem na łbie wymyślił tutaj. Dejmek był wielkim artystą. Nie można przyjąć, że on dyskutował ze Związkiem Radzieckim. Patrzę na ojczyznę biedną, jak syn na ojca wplecionego w koło. Czuję całego cierpienia narodu, jak matka czuje w łonie bole swego płodu. Cierpię, szaleję. A ty mądrze i wesoło zawsze rządzisz, zawsze sądzisz i mówią, że ty nie błądzisz. Słuchaj, jeśli to prawda, com z wiarą synowską słyszał na ten świat przychodząc, że ty kochasz, jeżeliś ty kochał świat rodząc, jeśli ku zrodzonemu masz miłość ojcowską, jeżeli serce czule było w liczbie zwierząt, któreś ty w arce zamknął i wyrwał z powodzi, jeśli to serce nie jest potwór, co się rodzi przypadkiem, ale nigdy lat swych nie dochodzi, jeśli pod rządem twoim czułość nie jest bezrząd, jeśli w milion ludzi krzyczących ratunku nie patrzysz jak w zawiłe zrównanie rachunku, jeśli miłość jest na co w świecie twym potrzebną i nie jest tylko twoją omyłką liczebną! Milczysz! Jam ci do głębi serce me otworzył. Zaklinam, daj mi władzę. No i oczywiście decyzja była, żeby zdjąć. Ile tych przedstawień zagrali? 10. Tak. Być może pewne znaczenie miało to, że wtedy, kiedy Dziady zostały po raz pierwszy wystawione... Paweł Sasanka. Kilka tygodni wcześniej w Czechosłowacji doszło do demonstracji studenckich, które dały początek praskiej wiośnie. Być może dlatego publiczność idąca na spektakle Dziadów była szczególnie wrażliwa na tą polityczną warstwę Dziadów, uzależnienie od Rosji, od caratu i dlatego postrzegała te Dziady w kontekście absolutnie współczesnym. W każdym razie od tego momentu między Komitetem Centralnym, Ministerstwem Kultury, reżyserem zaczęły krążyć pisma, zaczęto domagać się wyjaśnień i zaczęto postrzegać, że jest to utwór właśnie, w którym specjalnie są eksponowane elementy antyrosyjskie i tak samo antyradzieckie. 29 listopada 1967 roku. Notatka Kazimierza Dejmka o wydarzeniach. Dyrektor generalny Ministerstwa Kultury i Sztuki odbył ze mną kolejną rozmowę na temat Dziadów. Poinformował mnie, iż przy pomocy egzemplarza Dziadów odparł w Komitecie Centralnym zarzuty o dopisaniu przeze mnie do tekstu Adama Mickiewicza jakichś scen. 30 stycznia 1968 roku w Teatrze Narodowym odbyło się ostatnie publiczne przedstawienie mickiewiczowskich Dziadów w inscenizacji Kazimierza Dejmka. Spektakl został zdjęty z afisza na polecenie władz Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Po zakończeniu spektaklu cała widownia, na pewno młodzież, wyszła z teatru i utworzyła pochód, który udał się pod pomnik Adama Mickiewicza, oczywiście. Poszedłem razem z nimi. Nie zostałem zatrzymany, bo zostało zatrzymanych przez milicję 35 osób, w tym Andrzej, znany nam dyrektor Teatru Polskiego. Czyli Andrzej Seweryn. Seweryn, tak. Cóż ja pamiętam konkretnie z tego dnia? Andrzej Seweryn, Nagranie z 2008 roku. Pamiętam przygotowania transparentu, kijki, na których ten transparent został umieszczony, kijki, które chowaliśmy z kolegą Ryszardem Perytem gdzieś tam w krzakach przed teatrem. Pamiętam okrzyki Niepodległość bez cenzury. Pamiętam, kiedy ludzie wychodzili z teatru, myśmy rozwinęli ten transparent, potem przeszliśmy pod wyjście dla artystów, żeby zamanifestować naszą solidarność z artystami. Później przejście w kierunku pomnika Mickiewicza na rogu Trębackiej, bodaj zostaliśmy zatrzymani przez milicję. Jakiś oficer wezwał nas do rozejścia. Ja wtedy w młodzieńczym zapale wszedłem na podwyższenie i zawołałem do tłumu: koledzy, koleżanki, osiągnęliśmy nasz cel, możemy się już rozejść. Część poszła pod pomnik, a ja się dałem aresztować dwóm urzędnikom, którzy następnego dnia, zeznając przed kolegium orzekającym, powiedzieli, że widzieli, jak otrzymywałem transparent z rąk osobników, którzy podjechali dwoma Mercedesami ze znakami Korpus Dyplomatyczny pod Teatr Narodowy. To było moje pierwsze zetknięcie z kłamstwem, z czymś na moim skromnym poziomie, prawda, przerażającym, bo przedtem czytałem o zbrodniach komunizmu, o innych zbrodniach, o kłamstwach, o tym, czym był ten system, teoretycznie wiedziałem. A tu nagle dowiedziałem się, że właśnie transparenty zostały mi przekazane przez, krótko mówiąc, obce, wrogie nam siły. Przyszedłem do szkoły teatralnej bezpośrednio z więzienia wtedy i pamiętam, że na schodach uprzedzony prawdopodobnie już dziekan Rudzki czekał na mnie przy wejściu i kiedy wszedłem do szkoły, powiedział mi: panie Seweryn, czy nie pamiętam formy, w jakiej zwracał się do mnie. Władze nakazały mi pana obrugać, czy prawda, skrytykować. Serdecznie panu gratuluję. No i tak się właśnie zaczęła moja, nazwijmy to w cudzysłowie, kariera opozycjonisty, artysty. Grupa młodzieży akademickiej, studenckiej skupiona wokół komandosów, czyli Adama Michnika, Jana Lityńskiego, Henryka Schleifera, postanowiła zademonstrować i wykorzystać taką demonstrację do pokazania, że władza represjonuje kulturę narodową, której przecież Adam Mickiewicz był symbolem, i przygotowała coś w rodzaju demonstracji. Konsekwencją było później decyzja władz Uniwersytetu na polecenie Komitetu Partyjnego o relegowaniu liderów studentów, czyli Adama Michnika i Henryka Schleifera, ze studiów. A to okazało się iskrą, która uruchomiła całą sekwencję wydarzeń prowadzących do marca. Zebranie oddziału Warszawskiego Związku Literatów Polskich było kolejnym takim krokiem do eskalacji, która nastąpiła 8 marca. W bardzo burzliwej atmosferze padło wiele słów otwarcie nazywających to, w jaki sposób komuniści traktowali kulturę. To jest moim zdaniem ciekawe. 29 lutego na nadzwyczajnym walnym zebraniu Warszawskiego Oddziału Związku Literatów Polskich przedstawioną przez Andrzeja Kijowskiego rezolucję potępiającą politykę kulturalną prowadzoną przez ekipę Władysława Gomułki. W dyskusji bardzo ostro wypowiadali się m.in. Jerzy Andrzejewski, Paweł Jasienica, Leszek Kołakowski, Antoni Słonimski i Stefan Kisielewski, który mówił o skandalicznej dyktaturze ciemniaków w polskim życiu kulturalnym. Autorzy tych najbardziej obrazobójczych słów później ponieśli konsekwencje, by wspomnieć tylko Stefana Kisielewskiego, który mówił wówczas o dyktaturze ciemniaków, a w marcu 1968 roku został pobity przez nieznanych sprawców. Wówczas jeszcze po zebraniu oddziału warszawskiego ZLP władze nie przystąpiły do natychmiastowej interakcji, ale dokładnie notowały przy pomocy swoich szpicli w funkcji agentów FSB przebieg spotkania, kto co powiedział. Mickiewicz nie był i nie będzie sztandarem reakcji. Władze tak naprawdę tak jakby czekały na taką okazję, żeby wreszcie uderzyć i wykorzystać ten pretekst do tego, żeby rozprawić się ze wszystkimi wrogami, na które Służba Bezpieczeństwa zbierała dokumenty. Zarówno z inteligencją, jak i ze swoimi oponentami czy rywalami w aparacie władzy, jak i ze studentami. 1 lutego 1968 roku grupa studentów rozpoczęła zbieranie podpisów pod petycją do Sejmu, wyrażającą protest przeciwko decyzji zakazania wystawiania dziadów w Teatrze Narodowym. Ten protest był przeciwko polityce odcinania się od postępowych tradycji narodu polskiego. W ciągu 2 tygodni w Warszawie zebrano ponad 3000 podpisów. O, tu chyba jest to. Wobec represji nie umilkniemy, my studenci uczelni warszawskich oświadczamy, nie pozwolimy nikomu deptać Konstytucji Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. Represjonowanie studentów, którzy protestowali przeciwko haniebnej decyzji zakazującej wystawienia Dziadów w Teatrze Narodowym, stanowi jawne pogwałcenie artykułu 71 Konstytucji. Nie pozwolimy odebrać sobie prawa do obrony demokratycznych i niepodległościowych tradycji narodu polskiego. Ósmego marca studenci rzeczywiście zorganizowali wiec w obronie relegowanych studentów. Wiec ten wtedy właśnie interweniowały władze, wysyłając na dziedziniec uniwersytetu tak zwany aktyw robotniczy, prawdopodobnie członków partii, aktywistów z warszawskich zakładów pracy, którzy mieli na swoich ubraniach biało-czerwone opaski, pałki, no i potraktowali studentów bardzo brutalnie. Była to taka iskra, która z jednej strony uruchomiła brutalną reakcję władz, a z drugiej strony była iskrą żywiołową, która uruchomiła reakcje studenckie i w Warszawie, w uczelniach studenckich, a w ciągu kilku dni w całym kraju. A to z kolei uzasadniało zarówno uderzenie w studentów, jak i rozpoczęcie masowych czystek w aparacie partyjnym, w całym aparacie władzy, a także pogrom w środowiskach akademickich, naukowych, neutralnych i sprzyjających studentom. Często żydowskiego pochodzenia i właśnie w tym celu budować narracje, które były władze potrzebne. Tu jest przemówienie Gomułki. Ciągłe powtarzanie się tych demonstracji politycznych musiało się zakończyć zdjęciem ze sceny Dziadów. Milczysz! Nie dasz dla serca, dajże dla rozumu. Widzisz, żem pierwszy z ludzi i z aniołów tłumu, że cię znam lepiej niż twoje archanioły. Wart, żebyś ze mną władzą dzielił się na poły. Jeśli mnie zgadł, odpowiedz! Ostatni spektakl tych Dziadów, odbyty w dniu 30 stycznia bieżącego roku, zakończył się otwartą, wrogą demonstracją polityczną w Teatrze Narodowym, a później na ulicach miasta. Może 68 należy do tych kryzysów w historii PRL, które mają chyba najbardziej złożoną genezę. Był dogrywką w rozgrywkach wewnątrzpartyjnych, konfliktu między działaczami, którzy spędzili wojnę w Związku Radzieckim, byli często żydowskiego pochodzenia, a tymi działaczami partyjnymi, którzy działali w konspiracyjnej Polskiej Partii Robotniczej, Gwardii Ludowej, spędzili okupację w kraju i często byli skonfliktowani z tak zwanymi Moskalami. Odgrywały w tym rolę również oczywiście uprzedzenia antysemickie. 68 rok był momentem ostatecznego starcia tych dwóch frakcji, momentu, kiedy ze sceny zaczyna schodzić, czy definitywnie schodzi grupa starych komunistów, a władzę obejmuje pokolenie 40-kilku, 50-latków z tak zwanego pokolenia ZMP. Drugi wątek tej nitki to postępujące rozczarowanie intelektualistów stopniowym przekręcaniem śruby. Polska w 1956 roku naprawdę wyróżniała się na tle innych krajów bloku, gdzie możliwe była stosunkowo swobodny rozwój nauki i kultury od początku lat 60. Ludzie widzieli w Gomułce tego, kim on nie był. On nie zamierzał kontynuować tych przemian, zwiększać stopnie uniezależnienia od Związku Radzieckiego, był integralnym komunistą. I wszelkie tendencje do niezależności, niezależnego myślenia stopniowo pacyfikował. I na tym tle w drugiej połowie lat 60. zaczęło wchodzić w dorosłość pokolenie młodzieży urodzone bezpośrednio po wojnie. Nie pamiętali już stalinizmu, nie pamiętali terroru i dopiero w 68 roku zaczęli dostrzegać brak wolności, cenzurę, ograniczenie podstawowych wolności obywatelskich. Taka była geneza, na jakiej doszło do wybuchu po zamknięciu spektaklu Dziadów w reżyserii Kazimierza Dajka. Tutaj jest taki, tak, według informacji Generalnej Prokuratury z 6 czerwca 1968 roku w związku z wydarzeniami marcowymi zatrzymano ponad 2700 osób, w tym 359 studentów. Do sądu skierowano akty oskarżenia przeciwko 262 osobom, w tym 98 studentom i pracownikom naukowym. Wśród nich znaleźli się Jacek Kuroń i Karol Modzelewski, którzy dostali po 3,5 roku więzienia pozbawienia wolności. Zdążyłem wziąć udział w strajku okupacyjnym Politechniki i nawet z moimi dwoma kolegami. Czesław Bielecki, architekt. Jednym ze studiów Januszem Sosnowskim, dzisiaj słynnym scenografem i profesorem scenografii, który kończył ze mną architekturę razem, i Jankiem Jabłkowskim, moim kolegą z ławy szkolnej i dziedzicem domu braci Jabłkowskich, napisaliśmy we trójkę jedyną ulotkę. Marcowe dokumenty opublikowane w Instytucie Literackim w Paryżu mówią jedną ulotkę skierowaną do robotników. No, była kolportowana tym chińskim powielaczem, czyli że ludzie siedzieli w audytoriach i ją przepisywali, jak ktoś ją dyktował. Na to wystąpienie polityczne czekała cała Polska. Władysław Gomułka podczas spotkania z aktywem partyjnym i społecznym Warszawy. Niemała część młodzieży studenckiej w Warszawie, a także w innych ośrodkach akademickich w kraju, została oszukana i sprowadzona przez wrogie socjalizmowi siły na fałszywą drogę. Siły te zasiały wśród studentów ziarna awanturniczej anarchii. W wydarzeniach, jakie miały miejsce, aktywny udział wzięła część młodzieży akademickiej pochodzenia lub narodowości żydowskiej. W każdym razie moja identyfikacja zaczęła się od tego, że skoro w więzieniu widziałem, jak nas selekcjonowano, to znaczy studenci, którzy byli czyści rasowo, mówiono, no wyście zbłądzili, oni was, to Żydzi, zwani syjonistami, oni was zmanipulowali. Jak mi Ubek powiedział, Esbek, jak was wyślemy do kibiców, bo nie do końca się nauczył z broszur, że to są kibuce, a tam was nauczą moresu. No a moi rodzice i moja siostra, jedyna, którą miałem, się zdecydowali na emigrację i ja zdecydowanie nie chciałem tego. Uważałem, że no, na pewno moją ojczyzną jest polszczyzna i jak mówi tablica na dworcu gdańskim, więcej tu zostawili niż ze sobą zabrali. Ziarna awanturniczej anarchii, łamania prawa, posługując się metodą prowokacji. W latach 1968-1969 z Polski wyemigrowało ponad 15 tysięcy Żydów, bądź osób pochodzenia żydowskiego. Wśród nich było między innymi 500 pracowników naukowych, około 1000 studentów, a także dziennikarze, filmowcy, pisarze i aktorzy. O. 68 rok. Ja byłem w 10 klasie liceum, akurat trzecia część Dziadów. Na tapecie wtedy była w programie, a tu raptem coś się dzieje. Kiedy dowiedziałem się, kiedy w mojej świadomości zaistniały Dziady w reżyserii Kazimierza Dejmka? Paweł Sasanka, historyk. Kiedy zacząłem studiować historię, zacząłem poznawać i zacząłem interesować się najnowszą historią Polski i zacząłem rozumieć, jakie znaczenie w tej historii miał Marzec 68. Stoimy na stanowisku, że każdy obywatel Polski powinien mieć tylko jedną ojczyznę, Polskę Ludową. Nie chcemy, aby w naszym kraju powstała piąta kolumna. Wówczas jeszcze nasza wiedza i na temat Dziadów, na temat mechanizmu, w jaki sposób doszło do marca, nagonki antysemickiej, kampanii propagandowej była bardzo ograniczona. Myślę, że z punktu widzenia dzisiaj młodego człowieka, to ta propaganda marcowa, gdyby ktoś zupełnie nieprzygotowany usiadł do gazet z 68 roku, niewiele by zrozumiał, czy nic by nie zrozumiał z tamtej rzeczywistości. dla ówczesnych studentów, którzy demonstrowali i przeciwko zdjęciu Dziadów, a później byli uczestnikami strajków na uczelniach w Warszawie czy w miastach poza Warszawą, nawet w tych miejscach, gdzie nie było ośrodków akademickich. Doświadczenie protestu studenckiego było jednym z najważniejszych doświadczeń życiowych. Bardzo wielu z tych studentów późniejszego pokolenia 68 roku odgrywało istotną rolę w latach 70., angażowało się w działalność opozycji demokratycznej w połowie lat 70. i odegrało istotną rolę w działalności opozycji czy Solidarności, a później w odzyskaniu wolności. Dla intelektualistów, ludzi nauki, kultury, sztuki najważniejsza była czystka i pogrom instytutów naukowych, uniwersytetów, wydawnictw i z tej perspektywy marzec jest pamiętany jako pogrom życia intelektualnego i naukowego w Polsce. Niektóre instytuty naukowe nie mogły się po takiej czystce kadrowej podnieść przez wiele dziesięcioleci. Historia jest z jednej strony ponura, biorąc pod uwagę konsekwencje, jakie doświadczyło polskie społeczeństwo i dziesiątki tysięcy osób, ale z drugiej strony jest też optymistyczna w tym sensie, że wielu ludzi wówczas zdecydowało się po raz pierwszy uczestniczyć w wydarzeniu publicznym. I w tym myślę, że można upatrywać pewnego optymizmu, jeśli chodzi o marzec 68 roku. Naprawdę jakoś stało się tym momentem, który mnie później skierował w kierunku opozycji. Maciej Rejzacher. Ja myślę, że to się zaczęło właśnie w marcu, jeśli chodzi o mnie. Moje zaangażowanie w opozycję i jakieś działania opozycyjne przeciwko tej dyktaturze ciemniaków, to chyba właśnie z tamtego i przedstawienia i wiecu pod pomnikiem Mickiewicza. To reportaż Urszuli Żółtowskiej-Tomaszewskiej pod tytułem Rola mojego życia. Before, if you hear something late at chwilę w Trójce Literackiej kontynuacja rozmowy z Katarzyną Kobylarczyk. Trójka Literacka. Rozmawiamy w Trójce Literackiej z panią Katarzyną Kobylarczyk, autorką książki zatytułowanej Kobiety Nowej Huty, Cegły, Perły i Petardy. Wspomnieliśmy już o tym, że takim miejscem spotkań towarzyskich, miłosnych schadzek był Lasek Mogilski, ale po pewnym czasie powstały również tam lokale gastronomiczne, gdzie koncentrowało się to życie towarzyskie przez lata. Tak, rzeczywiście Nowa Huta miała szczęście, że była traktowana przez decydentów priorytetowo i miały tutaj powstać takie najbardziej prestiżowe lokale gastronomiczne, restauracje, kawiarnie. To jest zresztą przykład. Nowa Huta jest jednym z tych bardzo nielicznych miast w Polsce, które zostały zaprojektowane właściwie od zera, ponieważ plac centralny wytyczono zupełnie od nowa. On nie musiał się dostosowywać do żadnej istniejącej architektury. I nie tylko zaplanowano tutaj budownictwo mieszkaniowe, ale cały ten zespół miastoprojektu Tadeusza Ptaszyckiego zaplanował tutaj prawdziwe centrum. I to centrum, które miało służyć ludziom tam mieszkającym w sposób całościowy, to znaczy zaprojektowano sklepy, zaprojektowano lokale gastronomiczne, zaprojektowano urzędy, zaprojektowano wszystko, co jest człowiekowi potrzebne do życia. I ja muszę powiedzieć, że mi moje koleżanki z Krakowa bardzo zazdroszczą mieszkania w Nowej Hucie, ponieważ Nowa Huta jest takim, to teraz bardzo modne, miastem 15-minutowym. To znaczy ja w ciągu 15 minut, nie używając samochodu, mogę właściwie załatwić wszystko, czego potrzebuję. Mam w odległości tak zwanym walking distance przedszkole, żłobek, szkołę, przychodnię, sklep. Wszystko, czego potrzebuję, prawda? Jeszcze teatr do tego, bibliotekę. No kin niestety już nie mamy, ale były też kina w Nowej Hucie. Więc Nowa Huta rzeczywiście była zaprojektowana dla ludzi, była zaprojektowana do życia. I te lokale gastronomiczne rzeczywiście też w niej zaprojektowano. One niestety z reguły źle kończyły. To znaczy otwierano je bardzo z wielką pompą, miały być lokalami kategorii S, czyli super, a bardzo szybko niestety staczały się w takie dosyć pijackie spelunki. No niestety, taka była rzeczywistość. Tam pani przywołuje też takie wydarzenie, chyba na połowie anegdotyczne, dotyczące pomnika patrona przez lata kombinatu w Nowej Hucie, który był usytuowany nieopodal jednej z tych restauracji. Niosło to za sobą pewne konsekwencje. Może niech pani to przypomni. Tak, tak. Ja wymówię to nazwisko. Ja wiem, że ona jest zakazana, ale wymówię. Lenin. Mieliśmy w Nowej Hucie na Placu Centralnym, a właściwie już w tej części, która jest nazywana Aleją Róż, pomnik Lenina, zaprojektowany przez rzeźbiarza Mariana Koniecznego. Tak, bardzo znanego rzeźbiarza. Lenin kroczący. Tak. To był taki Lenin kroczący, przy czym on był obiektem nieustających żartów nowohucian. Na przykład, ponieważ on tak szedł z rękami założonymi na plecach i jedną nogę miał wysuniętą w przód, a drugą w tył, więc w Nowej Hucie nie mówiono, że Lenin ma nogę prawą i lewą, tylko że ma przednią i tylnią. I rzeczywiście ten Lenin znajdował się pomiędzy znakomitym salonem Towarzystwa Sztuk Pięknych, gdzie organizowano wystawy artystyczne, a kawiarnią Stylowa, która miała być najelegantszą kawiarnią Nowej Huty. Zresztą bardzo długo rzeczywiście była. I w tej Stylowej bardzo często siedzieli różnej maści ludzie, którzy na przykład wykupywali kotlety i kazali kelnerkom nosić, żeby podać Leninowi kotleta. Był też jakiś legendarny pan, który wyuczył swojego pieska, takiego małego, małych rozmiarów pieska, żeby obsikiwał pomnik Lenina. Także to rzeczywiście był barwny element folklorystyczny, który mieliśmy i który, no to też trzeba powiedzieć, zakończył swój żywot w sposób bardzo burzliwy, ponieważ pomnik Lenina w Nowej Hucie został obalony przez mieszkańców. Oblano, on był oczywiście, to się już działo w chyba w 90 roku. Tak, tak, już po transformacji ustrojowej. Natomiast wcześniej była próba wysadzenia go, o ile mnie pamięć nie myli. Tak, tak, to był jeden z chyba trzech zamachów bombowych, które się odbyły w PRL-u w ogóle. Więc to takie duże wydarzenie było. Rzeczywiście to była połowa lat 70. Był zamach bombowy na pomnik Lenina i to jest ciekawe, że my do tej pory nie wiemy, kto to zrobił, kto przeprowadził ten zamach. Były podejrzenia, że zrobił to jeden z pracowników kombinatu metalurgicznego, Andrzej Szewczuwianiec. Natomiast sam Szewczuwianiec jest postacią tak tajemniczą i kontrowersyjną. Niektórzy uważają go za bohatera, za inicjatora strajków. Inni z kolei uważają, że on był raczej agentem i że to była prowokacja. Więc naprawdę ciężko powiedzieć. Dzisiaj nikt się oficjalnie do tej pory nie przyznał. No poza Szewczuwiańcem, który próbował, który twierdził, że ten zamach to była jego robota. Ale nie wiemy, wciąż nie wiemy, kto nam próbował wysadzić Lenina. Wieloletnia batalia w Nowej Hucie trwała o budowę kościoła między właśnie mieszkańcami a miejscowymi włodarzami. Ona zakończyła się sukcesem, ale no to tam to było nie tylko werbalna ta batalia była, o ile się orientuję. Tak, rzeczywiście. To znaczy, to jest bardzo ciekawa anegdota też, ponieważ oczywiście plany Nowej Huty jako nowego miasta były przedstawiane decydentom w Warszawie, być może też w Moskwie. I ponoć to Bierut od razu zwrócił uwagę członkom miastoprojektu i architektom: towarzysze, wyście tu o czymś zapomnieli. Oni byli bardzo przerażeni, o czym to zapomnieli. On mi powiedział, no nie zaprojektowaliście kościoła. No i rzeczywiście w Nowej Hucie nie było zaprojektowanego kościoła, ale jak się rozmawia z architektami, to czy też rozmawiało, ponieważ chyba większość, na pewno większość już nie żyje niestety, oni wspominali, że wprawdzie kościół nie był zaprojektowany, ale zostało kilka miejsc, w których mógłby powstać, w których by się zmieścił. Że niektóre parki czy skwery specjalnie zostawiali w takiej formie, żeby tam można było ten kościół kiedyś zaprojektować, kiedy zelżeje stalinizm. I rzeczywiście, no były w Nowej Hucie kościoły, ale to były kościoły stare. To znaczy to były kościoły znajdujące się w tych wsiach, które wywłaszczono. Tak. Więc na przykład był kościół Stersów w Mogile, klasztor i kościół, no wspaniały, sięgający średniowiecza, z cudownym krzyżem, więc tam wielu nowochucian chodziło, była kaplica w Bieńczycach, były kościoły w Kościelnikach, no ale tam trzeba było maszerować niestety kilka kilometrów, no w błocie, w skwarze, w śniegu i szybko stało się jasne, że jednak no nie da się wykorzenić religii, wiary z serc tych ludzi, którzy do Nowej Huty przyjechali. Więc tacy to właśnie byli komuniści, prawda, którzy budowali komunizm, a jednocześnie no, te kilka kilometrów, kilkanaście kilometrów w śniegu czy w skwarze szli do kościoła co niedziela. I rzeczywiście szybko się stało jasne, że Nowa Huta tego kościoła potrzebuje. W latach 60. nowohucianom obiecano kościół. I w miejscu, w którym miał powstać, stanął drewniany krzyż. Ale ponieważ władze wycofały się z tej obietnicy i postanowiły po cichu ten krzyż usunąć. I wtedy okazało się, że nie da się tego zrobić. To znaczy na widok robotników, którzy przyszli ten krzyż wykopać, uaktywniły się kobiety, które były wtedy w domach, mężczyźni byli w pracy na kombinacie. I one wybiegły i zaczęły ten krzyż trzymać. Nie pozwoliły go wydobyć, zgromadziły się wokół niego, zaczęły się modlić, śpiewać. I kiedy z kombinatu wyszła zmiana robotników, oni się przyłączyli do tego oporu. No i rzeczywiście zaistniały wydarzenia, które dzisiaj znamy jako obrona Krzyża Nowochódzkiego, które trwały kilka dni, zakończyły się, czy też w ich trakcie odbyła się wielka bitwa z MO i z oddziałami ZOMO, które przyjechały z całego województwa. To były rzeczywiście bardzo tragiczne wydarzenia w Nowej Hucie, było wtedy bardzo wielu rannych. Wciąż nie wiemy, czy byli zabici, ponieważ padły strzały. No rzeczywiście dla Nowej Huty były to wydarzenia bardzo, bardzo tragiczne. A do rozmowy z panią Katarzyną Kobylarczyk powrócimy jutro. Trójka literacka. Once there was this cute

To znaczy mam chodzić na rehabilitację, jak tylko mogę, i nie ma mowy o wielogodzinnym siedzeniu za kierownicą. Ale przy dobrym planowaniu... Ojcu, chodzi o to, że spróbujemy przetrwać. No więc ja to widzę tak. Jeżeli Anka wróci za kółko, Tomek będzie brał takie zlecenia, które nie przeszkodzą mu studiować, a Darek nie będzie nawalał, to być może, podkreślam, być może damy radę. Ja będę czuwać nad grafikiem zleceń i planowaniem tras. Zbyszek zgodził się mnie wypuścić w świat. Monika i Paweł obiecali, że będą pomagać tacie, jak dorośli. Ja gadałem z dziekanem, radził, żeby nikomu nie mówić, jak bardzo jestem zajęty. Na prawie jest masakryczna konkurencja. Tak, wiemy, że studiujesz prawo. Jezu, Darek, cicho. Ale powiedział, że jak nie będę nawalał, to nie widzi problemu. Ja również postanowiłem poświęcić się dla rodziny. Od dziś żadnych wpadek, żadnych romansów, tylko ciężka praca. No co? Czemu nic nie mówicie? Synu, znam cię 27 lat. Nie, nie, ale kto powiedział, że facet nie może się zmienić? Facet? A kobieta? A to swoją drogą. Wystąpili Lucyna Malec, Lidia Sadowa, Magdalena Dębicka, Sławomir Pacek, Maciej Makowski, Damian Kulec. Piosenkę tytułową do muzyki Renaty Baszun zaśpiewał Robert Kowalski. Scenariusz Adam Wojtyszko, Marcin Grębowicz. Realizacja akustyczna Paweł Szaliński. Reżyseria Adam Wojtyszko. Sponsorem audycji był PKN Orlen, mecenas Teatru Polskiego Radia. I jak zwykle dotarliśmy do końca dzisiejszej audycji. Jutro zapraszam na Wieczór w Trójce, chwilę po 22. Katarzyna Felswetkowska i Łukasz Szwed. Kłaniam się Państwu. Zapraszamy do reklamy. Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa. Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? No. Panowie z Media Expert. No. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali. Wygodnie i za darmo. No. Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 8 marca, jest 23. Romuald Wójcik zaprasza.